Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, nawet 50 rat. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie. A do wybranych telewizorów Samsung dodajemy kartę podarunkową Saturn o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły w regulaminie. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Minęła 17, tu program trzeci, czas na serwis trójki. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że wszyscy ratownicy medyczni dostaną podwyżki. Decyzja, czy będą protesty, ma zapaść jutro. Władze Zakopanego łamały prawo, pobierając od turystów opłatę klimatyczną. Uznał sąd, ale chodzi o uchwałę, która już nie obowiązuje. Cztery kraje spełniły natowski wymóg 2% PKB na obronność. Polsce zabrakło 0,01%. Jutro ratownicy mają zdecydować, czy będą protestować. Na razie po kolejnych rozmowach z ministrem zdrowia dostali obietnicę, że porozumienie dotyczące podwyżek pensji będzie realizowane. Już w ubiegłym roku wszyscy ratownicy medyczni mieli otrzymać dodatek 400 zł brutto, a od stycznia tego roku w sumie 800 zł brutto, ale pieniądze na razie dostali tylko pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. W szpitalach i transporcie medycznym dodatku nie wypłacono. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, tak mówi o tym, co dalej. Część związków przynależnych do Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych będzie decydowała, jakie kroki podjąć dalej. Chodzi w grę to, że będziemy pracowali tylko tyle, ile powinniśmy. Wtedy będzie brak obsady. No to reszty nie muszę mówić. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Jakubiak informuje, że dyrektorzy poszczególnych placówek mają pieniądze na podwyżki i trwają prace nad rozporządzeniem, które zagwarantuje, że ratownicy je dostaną. Akt prawny, który będzie zobowiązywał dyrektorów do wypłaty tych podwyżek, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał pieniądze dyrektorom, zwiększając wysokość wyceny świadczeń, więc te pieniądze poszły do dyrektorów. Nie do końca rozumiem, dlaczego nie zostały wypłacone. A ratownicy domagają się także nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Zakopanego w sprawie opłaty klimatycznej. Tym samym uznał, że z powodu zanieczyszczonego powietrza władze miasta bezpodstawnie pobierały od turystów pieniądze. Uchwałę zaskarżył turysta profesor krakowskiej ASP Bogdan Chimesku, który dziś nie krył zadowolenia z decyzji sądu. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem bardzo szczęśliwy, że została odrzucona skarga kasacyjna, gdyż uważam, że czyste powietrze to jest prawo każdego obywatela. Zakopane za każdy dzień pobytu pobiera od turystów opłatę w wysokości 2 zł. Dzisiejszy wyrok nie oznacza jednak automatycznie, że miasto musi zwrócić pieniądze turystom, czy że nie może ich pobierać, wyjaśnia adwokat Bolesław Matuszewski. Stwierdzenie ważności podstawy poboru poddaje wątpliwość sam pobór. Natomiast to, czy obywatel, który uiścił taką opłatę, może skutecznie ubiegać się o jej zwrot, to zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Reprezentujący Zakopane Marek Chmaj, komentując wyrok, powiedział, że sąd uznał za nieważną uchwałę z 2008 roku, która już nie obowiązuje. Gratulacje dla skarżącego, dla fundacji, która go reprezentuje, ale mimo wszystko nie zmienia to faktu, że miasto może pobierać opłatę miejscową na podstawie legalnej uchwały z 2015 roku. Miasto na swojej stronie internetowej opublikowało najnowszy raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wynika z niego, że powietrze w Zakopanem było w ubiegłym roku najlepsze ze wszystkich przebadanych miast w województwie małopolskim. Polskie wydatki na obronę rosną, ale w ubiegłym roku nie spełniły wymogów NATO. Chodzi o przekazanie minimum 2% produktu krajowego brutto na ten cel. Z dorocznego raportu Sojuszu wynika, że ten wymóg spełniły tylko 4 kraje. Szczegóły w relacji naszej korespondentki z Brukseli. Grecja, Wielka Brytania, Estonia i Stany Zjednoczone to państwa, których wydatki na obronę w ubiegłym roku przekroczyły wymagany 2% limit. Według natowskiego raportu Polska wydała na obronność 1,99% PKB. Stało się tak mimo wzrostu wydatków w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat. Powodem jest rozwijająca się gospodarka i tym samym wyższy PKB. Z zestawienia wynika ponadto, że w ubiegłym roku tylko Belgia, Grecja i Wielka Brytania nieznacznie zmniejszyły wydatki. Kwatera Główna przewiduje, że w tym roku wymagany próg 2% przekroczą oprócz Grecji, Wielkiej Brytanii, Estonii i USA także Polska, Rumunia, Łotwa i Litwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jedność Polski i Węgier jest źródłem siły, mówił premier Viktor Orban podczas obchodów Święta Narodowego tego kraju. Węgrzy obchodzą 170. rocznicę wybuchu powstania przeciwko Austrii. W centralnych obchodach święta węgierskiego wzięła udział grupa około 1000 Polaków. Viktor Orban zwrócił się do nich na początku przemówienia. Jak mówił, nasza więź jest oczywista, a nasza solidarność jest dla nas źródłem siły. Jeśli Polska jest silna, to i Węgry nie mogą zginąć. A jeśli my jesteśmy silni, to możemy pomóc naszym polskim przyjaciołom. Podczas przemówienia Viktor Orban mówił też o zbliżających się wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Przekonywał, że Węgry wybiorą między przetrwaniem narodu, a jego zgubą. Mówił o międzynarodowych siłach, które chcą, by do Europy przyszły dziesiątki milionów osób z Afryki i Bliskiego Wschodu. Opozycję oskarżyło to, że chce ona doprowadzić Węgry do dołączenia do kosmopolitycznej Europy. Obchody rocznicy powstania węgierskiego trwają od rana. Z Budapesztu, Karol Surówka, Polskie Radio. I tyle w serwisie Trójki, a skrót o 17.30. Sport i Krzysztof Łoniewski, witaj. Witam i witaj, Patrycjuszu. Właśnie rozpoczyna się przedostatnia lewa Row Air morderczego cyklu, w którym skoczkowie rywalizują przez bite 10 dni bez chwili wytchnienia. Tym razem na tapecie konkurs indywidualny w Trondheim i więcej na ten temat w sporcie za 2 godziny. Co w futbolu? Powołanie Adama Nawałki dla Tarasa Romańczuka z Jagiellonii Białystok na 2 najbliższe towarzyskie mecze z Nigerią i Koreą Południową. Romańczuk od niedawna posiada polskie obywatelstwo, pochodzi z Ukrainy, a o powołaniu dla niego mówiono wiele. Selekcjoner postanowił go zatem sprawdzić. No i Romańczuk dołączy do 6. drużyny rankingu FIFA. Nasza reprezentacja po chwilowym spadku wróciła na tę pozycję w najnowszym notowaniu. W pierwszej trójce status quo prowadzą Niemcy przed Brazylią i Portugalią. W tenisowym Indian Wells do ćwierćfinału awansowali Roger Federer, Juan Martin del Potro, Sam Querrey oraz Milos Raonic. U pań znamy już pierwsze półfinalistki, to Simona Halep i Naomi Osaka. Przypomnijmy, że to Japonka w drugiej rundzie wyeliminowała Agnieszkę Radwańską. Wracamy do sportów zimowych. Anastazja Kuzmina wygrała biatlonowy sprint w Oslo. Słowaczka wyprzedziła Darię Domra i Julię Dzimę. Polki daleko. Kamila Żuk była 35, Magdalena Gwizdoń 42, Weronika Nowakowska 53. Z kolei Sofia Godzia zwyciężyła na trasie alpejskiego supergiganta w Aare. To Szwecja. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Rebensburg, trzecie Lindsay Vonn. Małą kryształową kulę za zwycięstwo w tej konkurencji odebrała 6. dziś Tina Weirater. U panów Kjetil Jansrud dziś najlepszy był Vincent Krishmayer. Jak tak dalej pójdzie, to w pogodzie też będziemy wracali do sportów zimowych. Jutro bez większych zmian. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na północnym wschodzie, około 2 w centrum, do 4 stopni na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, nawet 50 rat. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie. I pralka Bosch Slim 1000 obrotów, klasa A+++, wyświetlacz z rabatem 7%, czyli taniej o 112 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM 5 cali, za który zapłacisz 379 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Pytaliśmy wcześniej, to ile właściwie tych piosenek napisał Wojciech Młynarski? Jak dziś słyszałem, że około 800, a dokładnie nie wiem ile. No to sprawdzamy. Słuchacz ma inny pomysł? Nie wiem, czy ktoś już odpowiedział na to pytanie, ile piosenek napisał mistrz Młynarski, ale z tego, co się orientowałem i czytałem o Wojciechu, Młynarskim, to obiło mi się uszy ponad 2000 utworów. 22 i 7 trójek, mistrz Młynarski. No, dzisiaj cały czas w popołudniu, wróci też po 19. Chcąc, by brzmiał na zamczysku śmiech przed oblicze swe raz, trubadurów przywołał trzech możny kniaś. Gdy zdołają rozbawić go, wezmą worek dukatów. Jeśli się nie uda, to czeka ich topór kata. Chcąc, by brzmiał na zamczysku śmiech przed oblicze swe raz, trubadurów przywołał trzech możny kniaś. Pierwszy przy lutni swej opowiedział więc, jak w starej mieszczce zakochał się młody żak. Cały dwór bawił się do łez, od wasala do ciury, lecz po chwili ucichł śmiech, wciąż siedział ponury. I nim przebrzmiał ostatni dźwięk, cały dwór widział, jak do śpiewaka przybliżył się zwolna kat. Drugi z nich się ze strachu trząsł i choć blady był, lecz śpiewał w głos o rycerzu, co zgubił miecz. Cały dwór bawił się do łez, wioską tą rozśmieszony, lecz po chwili ucichł śmiech, książę siedział znużony. I nim przebrzmiał ostatni dźwięk, cały dwór widział, jak do śpiewaka przybliżył się zwolna kat. Pobladł świec, różowawy blask, za oknami był świt. Gdy się kłaniał przed księciem w pas trzeci z nich: panie, rzekł, wiem, jak zrobić to, żebyś z nudów nie ziewał. Najpierw głowę każ mi ściąć, potem będę ci śpiewał. Cały dwór nagle wstrzymał dech, a trubadur ten zaś złota wór dostał, bo do łez śmiał się kniaś. No dobrze, to już wiemy, około 2000 piosenek napisał mistrz Młynarski, chyba że państwo mają jakiś inny pomysł. A jaki jest właściwie państwa ulubiony utwór Młynarskiego? 22 i 7 trójek, 13 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Teraz sprawy, które właściwie w pewnym sensie nas wszystkich bezpośrednio dotyczą, mniej tak zwanych umów śmieciowych, elastyczny czas pracy i nowe zasady dotyczące zwolnień pracowników. To niektóre ze zmian, jakie znalazły się w propozycji nowego kodeksu pracy. Projekt został przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy i teraz trafi na biurko minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W studiu Mariusz Krzemiński, witaj. Dzień dobry. Znasz szczegóły tego projektu. No, prace nad tym projektem trwały półtora roku, a wiceminister Rodziny i Pracy Marcin Zieleniecki podkreśla, że nowy kodeks, a właściwie nowe kodeksy pracy są bardzo potrzebne, bo obecnie obowiązujące przepisy są po prostu przestarzałe. Została podjęta uchwała o przyjęciu dorobku 18-miesięcznej pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Moim zdaniem to wzmocni stabilność prawa, pewność prawa. To są wartości, które powinni sobie cenić zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Wątpliwości co do tego, że obecne przepisy trzeba jak najszybciej znowelizować, nie ma profesor Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Te projekty nie są idealne. Nie wszystko mi się w nich podoba, ale uważam, że więcej tam jest dobrego niż złego. On opiera się na takiej filozofii, aby wzmocnić znaczenie pracy, ale też dać wiele elementów nieznanej dotychczas na polskim rynku pracy elastyczności. Praca dorywcza, praca sezonowa, praca tak zwana nieetatowa, a więc taka, która się włącza dopiero wtedy, gdy realne potrzeby po stronie pracodawcy się pojawiają. Jednak nie wszystkim propozycje zmian się podobają. Swoje uwagi do projektu zgłosili m.in. eksperci NSZZ Solidarność, mówi rzecznik związku Marek Lewandowski. Nasz przedstawiciel w komisji kodyfikacyjnej odniósł się do tego negatywnie. Przede wszystkim były tam zastrzeżenia do zapisów dotyczących grupowych stosunków pracy, paru też indywidualnych, ale też jest tam bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Projekt wprowadza też zmiany w zasadach zwalniania pracowników. Specjalista w zakresie prawa pracy, profesor Arkadiusz Sobczyk, podkreśla, że nowe przepisy będą lepiej chronić tych, którzy mają umowę na czas określony. Przez całe lata w Polsce pracownik, który zatrudnił na umowę na czas określony, to okres wypowiedzenia będzie miał 2 tygodnie niezależnie od stażu, konsultacji związkowej nie było, a nadto i przede wszystkim pracodawca nie podawał przyczyny wypowiadania umowy. Z kolei profesor Monika Gładoch ze Związku Pracodawcy RP podkreśla, że zmiany dotyczące wypowiadania stosunku pracy będą na pewno dużym utrudnieniem dla zatrudniających. Zanim zwolnię pracownika, będę musiała mu najpierw wysłać pismo albo maila, że zamierzam mu wypowiedzieć umowę albo rozwiązać bez wypowiedzenia i podać przyczynę. Jeżeli jest chroniony przez związek zawodowy, to najpierw jest konsultacja związkowa. Jeżeli chodzi o firmę, gdzie nie ma związku zawodowego, w okresie 14 dni mam się umówić na to wysłuchanie. Co do zasady, musi się ono odbyć w godzinach pracy. Dotyczy to również obowiązku zwolnienia pracownika, który będzie towarzyszył przy wysłuchaniu, który też powinien być zwolniony z obowiązków pracowniczych. Projekt wprowadza też inne ciekawe zmiany, m.in. obowiązek odpracowania przez pracownika czasu, który poświęcił on na rzeczy niebędące jego służbowymi obowiązkami, czyli na przykład przerwy na papierosa, albo nowe rozwiązania dotyczące wypłat za nadgodziny. Według nowych przepisów pracodawcy będą mogli odkładać pieniądze, jakie należą się pracownikom za nadgodziny i przeznaczyć je na wypłatę w czasie kryzysu albo w sytuacji braku zleceń. Wszystkie te szczegóły zebrał Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Mariuszu, jeśli Państwo mają jakieś doświadczenie, na przykład z umowami o dzieło, a mam wrażenie, że tu mogłyby się pojawić jakieś ciekawe refleksje. Polecamy się 22 i 7 trójek. Gdzie są te chwile, kto mi wytłumaczy, gdy do stołówki razem szliśmy miła? Za nami został dzień solidnej pracy, przed nami na stoliku już dymiła. Kartoflanka, biurowa kartoflanka, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Zawsze w niej parę pływało skwarek, ty je ze mną łykałaś ukradkiem. Z wszystkich zup nam najlepiej smakowała, przyprawiona z umiarem, acz pikantna. Taka posilna, taka przymilna, kartoflanka, kochana kartoflanka. Niestety krótko miało trwać to wszystko, w innej stołówce dziś pod palmą siedzisz. Przenieśli cię na dyrektorskie stanowisko, a ja samotny płaczę nad talerzem. Kartoflanki, biurowej kartoflanki, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Widzę tych parę mizernych skwarek, których ze mną nie przełkniesz ukradkiem. Choć się zmuszam dokończyć jej, nie mogę. Nie uważam, by była zbyt pikantna, ale wodnista i nienawistna kartoflanka, ohydna kartoflanka. I nagle dzwonisz do mnie ukochana, do swej stołówki mnie zapraszasz dzisiaj. Więc patrzę na te palmy i dywany i w jadłospis, a w tym jadłospisie potato soup, pomdeter krem. Tak tam było napisane. Ja to czytam i szalenie się denerwuję, bo tak pierwszy raz jestem u nas w takiej wytwornej stołówce dla dyrektorów. Języków obcych nie posiadam. Więc tak patrzymy sobie z tą najdroższą panią dyrektor długo w oczy i w tym momencie kelnerka przynosi nam 2 talerzyki z tym całym pomdeter. Nieważne. I ja się orientuję, że to jest nic innego jak tylko kartoflanka. I tutaj kartoflanka znów jest twoich i moich westchnień świadkiem. Znowu w niej parę żegluje skwarek, ty znów łykasz je ze mną ukradkiem. I jak dawniej nam smakuje, przyprawiona z umiarem, acz pikantna, taka posilna, taka przymilna. Kartoflanka, kochana kartoflanka. Ulubionych jest od czorta, natomiast jest taka jedna, którą kiedyś mistrz napisał w ramach zabawy językowej. Oryginalny tekst piosenki nazywał się Koza Urena bodaj, tak? Natomiast mistrz dołożył do tego słowa onomatopeicznie. Koza Urena, koza ma urena krechę. 22,7 trójek dzisiaj króluje Wojciech Młynarski. Wojciech Młynarski znał świetnie Polskę i Polaków i wydaje mi się, że geniusz właśnie jego polega na tym, że te teksty będą aktualne i za 20, i za 30 lat, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy ciągle tacy sami. No właśnie, wybór panowie tych piosenek tak duży Wojciecha Młynarskiego, że pewnie znalazłaby się jakaś i taka, przy której świetnie można trenować. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski już w studiu, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja szczerze mówiąc raczej słucham tych piosenek. Przez moment nawet nie pomyślałem, że można by było przy nich pobiegać, no ale jak ludzie biegają z audiobookami, to być może i z piosenkami pana Młynarskiego można. Może. Na zegarach 17:21. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dziś niech nastawią ucha ci trójkowi biegacze, którym przytrafił się jakiś uraz. Z kontuzji może Państwu pomóc wyjść bieżnia antygrawitacyjna. Co to za urządzenie, tłumaczy chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej dr Piotr Budzyński. Jest to urządzenie, no może nie kosmiczne, ale z zastosowaniem technologii NASA, gdzie walczymy z grawitacją, czyli trening w bieżni antygrawitacyjnej, trening antygrawitacyjny. Umożliwia to pacjentowi, biegaczowi, który obciąża swoje kończyny, na poprawę treningu, profilaktykę swoich stawów i zwiększenie swojej wydolności fizycznej organizmu. W jaki sposób to się dzieje? Dzieje się poprzez odciążenie naszego biegacza, gdzie redukuje się przyciąganie ziemskie i zmniejsza się jego masę poprzez odciążenie jego o 80%. Czyli osoba ważąca jak gdyby 100 kg w tym momencie zachowuje swoją posturę, ale waży jak gdyby 20 kg i z taką samą siłą wykonuje siłę nacisku na swoje stawy i wykonuje w tym urządzeniu ruch. Czyli pracując, trenując, zwiększa swoją wydolność, ale jednocześnie jak gdyby mniej zużywa swoje stawy, które są mniej obciążone i pracują w odciążeniu po prostu do 80% masy pacjenta. Rozumiem, że to bardzo pomaga przy leczeniu kontuzji, przy wychodzeniu z kontuzji. Zdecydowanie, dlatego że umożliwia nam wykonanie ruchów, które są przynależne do określonych stawów, jednocześnie ich nie obciążając. Co możemy uzyskać, czasami próbujemy uzyskać w wodzie, w ćwiczeniach w odciążeniu, ale tu pozwala nam wykonać ruch bez nadmiernej eksploatacji tego stawu. Czy bieżnia antygrawitacyjna zdaje egzamin tylko przy biegaczach z kontuzjami, czy tacy, którzy bez kontuzji trenują, też coś tam dla siebie znajdą? Ci, co trenują, też się znajdą, dlatego że urządzenia tego typu wykorzystywane są przez zawodowe kluby, ośrodki szkoleniowe, olimpijskie, brytyjskie, czy kluby bardzo bogate, które po prostu w ten sposób powodują, że wykonują trening swoich zawodników. Nie nadmiernie ich nie eksploatują, a uzyskują zwiększenie wydolności organizmu. Przy maratończykach próby wykonywane na bieżni antygrawitacyjnej pozwalały obiektywnie stwierdzić, że wzrasta wydolność organizmu nawet do 30%. I co ty na to, Paweł? Wygląda na to, że takie odciążenie, odebranie masy ma sens. No, skoro fachowcy polecają, to myślę, że ma sens. Szczególnie, że to nie jest urządzenie, które jest od niedawna. Myślę, że wielu ludzi to przetestowało. Nie tylko biegaczy, tylko sportowców z innych dyscyplin. Skoro pomaga, to chwała i każde urządzenie, które pomaga ludziom wrócić do aktywności, która daje nadzieję zawodowcom na szybsze wrócenie, a amatorom w ogóle na powrót do aktywności, Powinny być często stosowane i próbujmy nowych rzeczy. Oprócz wszystkiego, panowie, to musi być niesamowite wrażenie, tak się znacznie lżejszym poczuć, prawda? Tak się to wyobrażam. Tak. Chciałbym spróbować. I to dosyć szybko, tak, dla niektórych. No ale w twoim przypadku, Krzysztof, tak chyba nie masz takiej... Nie ma z czego schodzić. Nie ma z czego schodzić. Ale chciałbym się poczuć, wiesz, dużo lżejszy. Słuchaj, zapytam cię jeszcze jako byłego zawodowca, jak ty wychodziłeś z kontuzji? Ja dosyć szybko starałem się. Nie, no to ja nie miałem tego szczęścia. Poza tym chyba miałem szczęście, że nie miałem aż tak groźnych kontuzji. Ja w dużym stopniu polegałem na swoim organizmie, na takich naturalnych mechanizmach, które zachodzą w organizmie i tych zabezpieczeniach. Mi się udawało, ale to jest kwestia szczęścia. Poza tym dosyć wszechstronnie trenowałem, starałem się, żeby nie obciążać tylko jednych mięśni, które są odpowiedzialne, były odpowiedzialne, no i dalej są zabieganie. Starałem się i rozciągać, i wzmacniać, także chyba to jest najlepsza metoda, żeby uniknąć kontuzji. To pozwoli, że zaprosimy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł oraz książka biegowa, oczywiście interesująca, taka, nie wiem, chyba dotyczy również dzisiejszego tematu. To pozycja Pobij swój rekord, skuteczne treningi od 5 km do maratonu dla ambitnych biegaczy. Ale w tym właśnie stroju? Tak. Na tej bieżni grawitacyjnej? Co trzeba zrobić, żeby wygrać te wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i grawitacja i wysłać SMS-em pod numer 73 533, koszt SMS to 3,69 zł. Rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30 i jeszcze raz przypomnijmy numer SMS 73 533. Gdzieś zapraszasz szybciutko na bieganie? Po prostu, żeby ludzie wyszli z domu i z domu, z pracy, gdziekolwiek są, po prostu biegali, jest całkiem przyjemnie. Widać, mimo zapowiadającej się powrotu. Mówimy o tym, że nie najlepiej to brzmi. Ale i tak czuć wiosnę, także zapraszamy na zewnątrz. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, bardzo dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Za 3 minuty skrót najważniejszych informacji. Najpierw był jakiś ślep, potem perć i mniej więcej w tatrzańskiej łomnicy zakochany już byłem na śmierć. Ona była rasową turystką, przestrzegała konwencji, że ach, a ja czując, że szczęście jest blisko, zanuciłem jej po paru dniach. Choć widzę panią pierwszy raz, czuję, że miłość złączy nas. Więc niech mi wolno będzie dziś z panią kojarzyć każdą myśl. Ona zrobiła spory wdech, a potem rzekła, tłumiąc śmiech i prosto w oczy patrząc mi: ja z panem, pan do prawdy kpi. La, la, la, la, la. Tak odrzekła mi. W pierwszej chwili się chciałem obrazić, lecz właściwie nie miałem powodu, nie umiałem po prostu wyrazić mej miłości zbyt ładnie. A szkoda. Potem jeszcze coś niecoś zwiedzałem i wśród tych wszystkich spraw tam i tu o dziewczynie tej już zapomniałem, aż raz kiedyś ujrzałem ją znów. Choć wciąż była rasową turystką, przestrzegała konwencji, że ach, wszystko na nic, bo przy niej tuż blisko siedział facet i nucił jej tak. Laska dobra, prosim was, laska je krasna, gdyż je w nas. Wy macie ano, takiej seks, je u mnie pro was jablone. Ona patrzyła w oczy mu, a potem niemal już bez tchu szepnęła tylko: rękę daj. I poszli razem w czeski kraj. La, la, la, la, la. Poszli w czeski kraj. W pierwszej chwili się chciałem obrazić, lecz właściwie nie miałem powodu. Nie umiałem po prostu wyrazić mej miłości tak ładnie. A szkoda, a szkoda, a szkoda. Właśnie minęła 17:30. Artur Ewertowski. Sejmowa Komisja Ustawodawcza poparła stanowisko stwierdzające konstytucyjność ustawy o IPN. Oznacza to, że Sejm w postępowaniu przed Trybunałem nie poprze wniosku prezydenta, który zarzucał niektórym przepisom niezgodność z ustawą zasadniczą. Poseł PiSu Marek Ast nie wykluczył jednak zmian w przepisach. Ustawa o IPN wprowadza m.in. karę do 3 lat więzienia za publiczne i nieprawdziwe przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy. Na wolność wyszedł Tomasz Komenda. Został on prawdopodobnie niesłusznie skazany na 25 lat więzienia. Na mężczyznę przed aresztem we Wrocławiu czekała rodzina. On sam nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Komenda w 2004 roku został skazany za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Po zebraniu przez śledczych nowych dowodów sąd warunkowo zwolnił go z kary. Z kolei do Sądu Najwyższego trafił wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Bohaterka oskarżona o planowanie zamachu na ukraiński parlament. Chodzi o pilotkę Nadię Sawczenko. Śledczy na Ukrainie twierdzą, że mają niezbite dowody na jej winę. Sawczenko, obecnie deputowana, została w Rosji skazana na 22 lata więzienia. Uznano, że jest współwinna śmierci dwóch rosyjskich dziennikarzy podczas walk w Donbasie w 2014 roku. Po prawie dwóch latach w areszcie została wymieniona za żołnierzy rosyjskiego wywiadu. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym tego roku wzrosły o 1,4% licząc rok do roku, podczas gdy miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,9%. Taką informację podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Dane są pewną niespodzianką, bowiem analitycy spodziewali się mniejszego wyhamowania inflacji. Na lutowy wynik wpłynęły w głównej mierze ceny żywności, komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Główną składową, która odpowiada za spadek inflacji w lutym, jest żywność, która w ujęciu miesięcznym spadła, podczas gdy w latach poprzednich zazwyczaj o tej porze roku te ceny żywności nam rosły. Po drugiej stronie mamy ceny paliw, które również się obniżyły i to był również czynnik obniżający inflację w tym roku. Tak niski wskaźnik inflacji to również efekt wysokiej tak zwanej bazy z 2017 roku, dodaje ekonomistka. W lutym 2017 roku inflacja wyniosła 2,2%, a więc mamy do czynienia z wysoką bazą porównawczą, wpływającą na niższą bieżącą dynamikę wskaźnika. Elektrownia jądrowa w Polsce może kosztować 70, a nawet 75 miliardów złotych, szacuje minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jego zdaniem mamy możliwości, by inwestycja ta była zrealizowana. Możliwości w naszym państwie i naszych podmiotów gospodarczych są na tyle spore, że jesteśmy w stanie temu podołać. Natomiast zrobienie odpowiedniego układu jest w tej dziedzinie naprawdę trudne. Krzysztof Tchórzewski zapewnia, że prace postępują. Ja mówię o tym, bo mam po prostu pełne przekonanie i staram się do tego przekonać społeczeństwo i wszystkich decydentów, bo w tych sprawach, decydując się na udział w tym przedsięwzięciu, wielu musi zrezygnować z innych rzeczy. To nie ulega wątpliwości, więc z takiego punktu widzenia patrząc, to są tak poważne decyzje wewnętrzne w wielu miejscach, że muszę mieć cierpliwość, żeby czekać. Wcześniej minister informował, że decyzja o realizacji tej inwestycji powinna być podjęta w pierwszej połowie tego roku. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś notuje spadki głównych indeksów. Chodzi tu o WIG 20, który spadł o 0,6%, WIG spadł o 0,4%, a obroty wyniosły ponad 809 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,59 zł. Euro jest po 4,20 zł, dolar po 3,41 zł, funt brytyjski kosztuje 4,76 zł. W nocy pogoda właściwie bez zmian, temperatura minimalna spadnie od minus 7, to na północnym wschodzie, przez minus 1 w centrum do plus 1 miejscami na południu. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km, powodując miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka.

Armii Czerwonej, też był przeciwko temu, przy czym ja podkreślam zawsze, że Witold to nie jest taki typowy żołnierz wyklęty, tak zwany, który latał z karabinem po lesie. Dokładnie odwrotnie, Witold walczył w sposób tylko wywiadu wojskowego, tak zbierał informacje, on tych młodych ludzi z lasów wyprowadzał. No a przykre jest to, że zabili go tak naprawdę polscy komuniści. Rotmistrz Witold Pilecki był jednym z oficerów struktur emigracyjnych, był żołnierzem drugiego korpusu, na rzecz którego działał. Dla komunistów jego ujęcie i postawienie przed sądem miało taką oto wartość, że usiłowali wykazać, że zarówno drugi korpus, jak i polskie władze pozostające na emigracji wysyłają do Polski szpiegów, którzy przeszkadzają w budowie Polski Ludowej. Jeszcze kiedyś szczątki pani ojca zostaną odnalezione. Może znalezione. Zofia Pilecka, córka rotmistrza Witolda Pileckiego. Ja już się pobudziłam z tą myślą, że niestety mój ojciec tak kochał tą ziemię polską, że najpewniej jest w tej ziemi. Ciepłości tej ziemi. To jest coś, na co bardzo liczy i moja babcia, i jej brat. Oni przez całe życie tego ojca po prostu nie mieli. Myślę, że im się należy, żeby mieli takie miejsce, gdzie rzeczywiście ten znicz mogą zapalić na prawdziwym grobie. Ja już w tej chwili to uważam, że on jest tak rozsiany, jeżeli chodzi o postać Witolda Pileckiego w całej Polsce. Mam 40 szkół imienia Witolda Pileckiego rozsianych po całej Polsce, w trudnych bardzo rejonach Polski. W związku z tym ja jestem szczęśliwa. Po prostu gdzie nie pojadę, to tam ojca mam. Wyrok skazujący Pileckiego został unieważniony w 1990 roku przez Sąd Najwyższy. W 2006 roku rotmistrz został pośmiertnie odznaczony orderem Orła Białego. W 2013 awansowany do stopnia pułkownika. A tę relację przygotował Tomasz Jeleński. Już za chwilę. Puls Trójki. Łukasz Karusta spotka się z Państwem za kilka chwil. 19 minut do 18. Gdzieś w nadmorskiej miejscowości wakacyjnej, której nazwy zapomniałem jak na złość, tuż przy plaży zatłoczonej, tak jak inne, na deptaku podszedł do mnie pewien gość. Gość jak inni, przyjmę zakład, że w dowodzie napisane miał szczególnych znaków brak. Strzygł się krótko, nie hołdował nowej modzie. Postał chwilę, aż powiedział do mnie tak. Mamie se przypomina, jestem z dzisiu. Pan pamięta? Chodzę zimą w rudym misiu. W święto zawsze wkładam krawat pod kołnierzyk. Krawat z gumką, trochę piję, lecz jak leży. Ja też piję, piwo tychy, sam aromat. Raz zmieniłem panu dychę na automat. Gdzie? Gdzieś w Polsce. Łódź Kaleska albo Kutno. Nie pamięta pan? Przepraszam. Sorry. Smutno. Gdzieś w nadmorskiej wakacyjnej miejscowości, już po chwili głupi wstyd ogarnął mnie, że zachciało mi się durnej wyniosłości, że mówiłem pan daruje i TP, że cholernie byłem dobrze wychowany, gdy skłoniłem się z dzisiowi, zanim znikł. Małą prośbę zwracam więc do pań i panów, aby błędu mego nie powtarzał nikt. W razie czego przypomnijcie sobie z dzisia, tego z dzisia, co to zimą chodzi w misiu. święto zawsze wkłada krawat pod kołnierzyk. Krawat z gumką trochę pije, lecz jak leży, on też pije piwo tychy, sam aromat. On wam kiedyś zmieni dychę na automat. Gdzie gdzieś w Polsce Kutno albo Łódź Kaliska, to jest drobiazg, a dla z dzisia może wszystko, może wszystko, może wszystko, może wszystko. Program Trzeci Polskiego Radia za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. Tomasz Komenda spędził w więzieniu 18 lat, wyszedł właśnie na wolność, odbywał karę 25 lat za gwałt i morderstwo. Teraz okazuje się, że jest niewinny, choć musi jeszcze o tym oczywiście zdecydować Sąd Najwyższy. No a śledczy wytypowali innego podejrzanego. Porozmawiamy dzisiaj więc o błędach prokuratorów i ich odpowiedzialności za te błędy w pracy. A porozmawiamy z prokuratorem Jackiem Skałą ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, który jest w naszym studiu w Krakowie. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze. I z Panem Marcinem Wolnym z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Witam. Dzień dobry. Czy jest jakaś szansa, że ktoś z prokuratorów, który badał tę sprawę przed około 20 laty, poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność? Panie Marcinie? No moim zdaniem nie, ponieważ okres przedawnienia zarówno postępowania dyscyplinarnego, jak i postępowania karnego w tej sprawie już minął. A powinien? To jest pytanie do ustawodawcy. Moim zdaniem w przypadku przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, takich jak ukrywanie dowodów, wymuszanie zeznań, te okresy przedawnienia są zbyt krótkie. Panie prokuratorze? No panie doktorze, cóż, ta sprawa wbrew pozorom pokazuje w pewnym sensie sprawność działania prokuratury. No proszę zwrócić uwagę, że prokurator generalny wsłuchał się w tym wypadku w głosy krewnych ofiary, którzy sygnalizowali, że na wolności pozostaje cały czas drugi sprawca i polecił wszczęcie postępowania przez Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. W wyniku tego postępowania ustalono właśnie personalia właściwego sprawcy, a w konsekwencji prokuratura wystąpiła o wznowienie postępowania i o udzielenie przerwy w karze. Sąd dziś bodajże uwzględnił ten wniosek w ten sposób, że zastosował warunkowe przedterminowe zwolnienie. I jednocześnie, nawiązując do tego, co powiedział pan z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, do odrębnego postępowania wyłączono materiały dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w toku śledztwa. I w tym tylko znaczeniu jest to sukces prokuratury, która no, nigdy do końca nie odpuszcza, tak jak było w sprawie Jaraszowiczów, czy w sprawie tej krakowskiej skóry. Natomiast jeśli... Ale nie trwało to tygodnia, dwóch, ani trzech, tylko 18 lat. Tak. To jest sukces? Dążyliśmy do prawdy materialnej i do tej prawdy materialnej dojdziemy, mam nadzieję. Natomiast pytanie było odpowiedzialność, prawda? No to tu musimy jakby poszerzyć krąg osób, które są potencjalnie odpowiedzialne. W tych sprawach, no, kolokwialnie mówiąc, ten sprawca został, można powiedzieć, potrójnie skazany. Jego sprawę oceniały co najmniej trzy składy orzekające sądów. Sąd pierwszej instancji, sąd drugiej instancji, który utrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji w mocy i też była badana przez Sąd Najwyższy. Więc trzeba byłoby postawić pytanie, czy ci sędziowie, którzy wydawali wyroki skazujące w stosunku do oskarżonego, również powinni ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną? Zostawmy już tę konkretną sprawę, bo chciałbym trochę na chwilę przynajmniej na wyższy poziom ogólności wejść i zapytać, jak częste są w Polsce błędy prokuratorskie. Czy to jest realny problem? Wiele osób odbywa kary za błędy śledczych, panie Marcinie? Nie jestem w stanie panu powiedzieć, jak częste są błędy śledczych, tak? Mogę no z oczywistych przyczyn o pomyłkach sądowych generalnie mogę powiedzieć. I tutaj też nie powiem o konkretnych liczbach. Ja znam z doświadczeń Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 7 spraw, w których zapadły kary 25 lat dożywocia, które budzą nasze bardzo poważne wątpliwości. I Przyczyny takiego stanu rzeczy w tych konkretnych postępowaniach są bardzo różne. To są oczywiście błędy wymiaru sprawiedliwości sędziów, prokuratorów, ale też policjantów zbierających materiał dowodowy. To jest zbyt nieufność w opinii biegłych, co zresztą się potwierdziło też w tym postępowaniu, o którym mówimy. A z czego się te błędy, skupmy się na chwilę jeszcze na działaniach samych prokuratorów, z czego się te błędy najczęściej biorą? Może trochę rutyny. Myślę, że problemem jest też to, że jest nacisk na to, aby opinie biegłych były jednak sporządzane przez biegłych, którzy są, mówiąc kolokwialnie, tani. Tak? Nie ma budżetu na doświadczone ośrodki, jednak się bierze przede wszystkim te opinie z ośrodków, które nie są certyfikowane i nie gwarantują wysokiej jakości i właściwie prawdziwości tej opinii. Panie prokuratorze, nie wiemy, jak wiele błędów jest popełnianych każdego roku, ale możemy o nich mówić, jeśli chodzi o liczbę uniewinnień. To jest niecałe 2% wszystkich spraw. To dużo czy mało? No tak, dokładnie tak jak pan powiedział. To jest niecałe 2%. 1,8% spraw w pierwszej instancji. W sumie prawomocnych uniewinnień jest około 1,5%. Więc to też daje jakby obraz pracy prokuratury, która często postrzegana jest przez pryzmat jakichś spektakularnych niepowodzeń. Natomiast no, prawda o pracy prokuratorów jest taka, że w 99% przypadków prokuratorzy, którzy kierują akty oskarżenia do sądu, odnoszą w tych sądach sukces. No ale z drugiej strony nie da się ukryć, że często to są po prostu zniszczone całe życia. Ludzie, którzy spędzają w więzieniu po kilka czy kilkanaście lat, tak jak było w tym przypadku. Zgadza się, ale to... Na pewno Polska, nie są to setki tysięcy takich przypadków, ale takie przypadki są. Ubolewam nad tym, ale to nie jest jakiś ewenement na skalę światową, że takie sytuacje zdarzają się w polskich warunkach. No można powiedzieć, że we wszystkich państwach, czy w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji zdarzają się omyłki sądowe, natomiast świat idzie do przodu cały czas. Co chwilę wprowadzane są nowe metody wykrywcze, nowe metody śledcze i to zaczyna przynosić sukcesywnie efekty, tak jak było chociażby w tym głośnym przypadku. Zweryfikowano ślady DNA, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i zdyskwalifikowano jednocześnie opinię w zakresie DNA, na podstawie której a ten człowiek, który, jak się okazuje, niesłusznie prawdopodobnie odbywał karę pozbawienia wolności przez 18 lat, został skazany. Tamta opinia sporządzona przed laty wskazywała na jego sprawstwo. Tam miała miejsce jego identyfikacja. Natomiast w oparciu o dzisiejszą wiedzę, możemy powiedzieć, że taki profil właśnie, czy taki wynik byłby możliwy aż w 3 przypadkach na 100. Marginal błędu jest dość spory. Mówiliśmy o liczbach, jeśli chodzi o błędy prokuratorskie, a jak często zdarza się pociąganie prokuratorów do jakiejś odpowiedzialności? Panie Marcinie, zna pan takie przypadki? Osobiście nie znam takich przypadków. A zdarzają się błędy ewidentne, także z tego wynika z państwa badań, tak? Zdarzają się postępowania, w których sprawca skazany na długie kary pozbawienia wolności zostaje następnie uniewinniony w wyniku rozpoznania pozytywnego kasacji, czyli sprawa wraca do ponownego rozpoznania albo wniosku o wznowienie postępowania. I w tych wypadkach prokuratorzy nie ponoszą odpowiedzialności, tak jak sędziowie nie ponoszą odpowiedzialności. Ja chciałbym, nawiązując do tego, co pan prokurator chciałbym powiedzieć, że w Stanach, w Wielkiej Brytanii generalnie poradzono sobie z problemem pomyłek sądowych, tworząc instytucje. W Stanach to jest społeczeństwo obywatelskie, które bada tego typu przypadki, 300 przypadków wykrytych przez program Innocence. W Wielkiej Brytanii jest Komisja do Spraw Rewizji Spraw Karnych, niezależny organ, który weryfikuje przypadki skazań wątpliwych i ma prawo zwrócić się do sądu drugiej instancji o ponowne rozpoznanie sprawy. I tam potrzebna była taka instytucja. Po tym, jak wyszły wielkie przypadki pomyłek, piątka z Birmingham na przykład, pięciu Irlandczyków skazanych niesłusznie za zamach bombowy w Birmingham. Z jednej strony specjalne instytucje... W naszym systemie też takie instytucje funkcjonują, właśnie wznowienie postępowania. Instytucje niektóre funkcjonują, ale panie prokuratorze, bo mówimy cały czas właśnie o jakichś instytucjach, a może po prostu potrzebne byłyby jakieś jasne kryteria odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej. Teraz w ogóle czegoś takiego w Polsce nie ma. No, nie zgodzę się z tą opinią, dlatego że ustawa prawo o prokuraturze wskazuje przesłanki, kiedy prokurator odpowiada dyscyplinarnie. No, a zna pan takie przypadki? Tak, są takie przypadki, nawet prowadzące do wydalenia ze służby. Mówimy o rażącej i oczywistej obrazie przepisów prawa. To jest przesłanka właśnie odpowiedzialności za błędy popełniane w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego. Oczywiście jest to trudne do udowodnienia, właśnie rażąca i oczywista obraza przepisów prawa, dlatego że jeżeli prokurator, czy sędzia również, działa w granicach swojego jakby imperium, w ramach którego granice wyznaczają po prostu przepisy prawa, ale też reguły logiki, doświadczenia życiowego, to trudno mówić, nawet są orzeczenia Sądu Najwyższego na tą okoliczność, o rażącej i oczywistej obrazie przepisów prawa. Jeżeli wydaje decyzję procesową, która w dalszej kolejności jest weryfikowana przez sąd, tak, w trybie kontroli instancyjnej, to nie możemy mówić, że dopuścił się rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa, bo on działał w granicach tego prawa. Często dopiero jest tak, jeżeli przekroczy te granice, to wtedy mówimy o odpowiedzialności dyscyplinarnej i odpowiedzialności też karnej za przestępstwo niedopełnienia obowiązków czy przekroczenia uprawnień. Mówimy tutaj o przestępstwie z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Panowie, bo nie da się ukryć, że często jest tak, że te sprawy są bardzo zawiłe, wielowątkowe, wielotomowe i odpowiedzialność też się trochę rozmywa, bo śledztwo często prowadzi kilka osób naraz, plus jest jeszcze nadzór. Może właśnie to należałoby jakoś zmienić? Jest jakiś pomysł na jakieś konkretne rozwiązanie? Panie Marcinie? Ja zacząłbym jednak od gwarancji procesowych. Moim zdaniem obecność adwokata na samym początku postępowania, a także nagrywanie przesłuchań jest jednym z elementów kluczowych zapobiegających pomyłkom sądowym. W sprawie pana Tomasza, jak i w dwóch innych sprawach, które prowadzimy, przyczyną pomyłki sądowej było fałszywe przyznanie się do winy. I to jest prosty mechanizm zapewnienia pomocy adwokata do eliminowania tego typu zjawisk. Z drugiej strony, tak jeszcze się zastanawiam, przecież w każdym zawodzie mogą zdarzać się jakieś pomyłki, no i się zdarzają właśnie, tylko chyba pytanie, gdzie jest ta granica, no i kiedy karać prokuratorów? Kiedy? Ja jestem generalnie przeciwny takiemu zarządzaniu przez strach, tak? Także trochę się zgodzę z panem prokuratorem, że absolutnie decyzje prokuratury mają dosyć duży margines, tak? Jeśli to się da udowodnić doświadczeniem zawodowym, oceną materiału swobodną. No, ale z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, jest to często niszczenie komuś całkowicie życia. System powinien być przygotowany na to, że jednostka, która w ramach jego działa, może się pomylić. Panie prokuratorze, karać jakoś prokuratorów? Jak ten system powinien działać, pana zdaniem? No, niewątpliwie trzeba badać odpowiedzialność prokuratorów. Jeżeli mamy do czynienia z błędami, to musimy wyjaśnić, czy te błędy były zawinione, czy można je zakwalifikować jako obrazę przepisów prawa, czy wręcz jako przestępstwo. No i tak jak powiedziałem zresztą na wstępie, w tej sprawie taka decyzja właśnie zapadła, wyłączono materiały do odrębnego postępowania. Nie wiem, kto będzie badał jeszcze tą sprawę. Być może, że to będzie to Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, ale na pewno to zostanie wnikliwie zbadane. Natomiast no, z mojej wiedzy wynika, że na tamtą chwilę, kiedy kierowany był akt oskarżenia, no, to prokurator mógł dokonać takiej oceny dowodów. Jeszcze bardzo krótko, tylko na koniec chciałem zapytać, panie Marcinie, może tutaj problemem trochę są zasady awansu w prokuraturach. Najczęściej chodzi o statystyki. Prokuratorzy się spieszą, stąd mogą właśnie te błędy też powstawać? Na pewno w sprawach zabójstw statystyki odgrywają bardzo istotną rolę. Każdy, kto prowadził takie postępowanie, jest poddany presji przełożonych i opinii publicznej, tak. Marcin Wolny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i prokurator Jacek Skała ze Związku Zawodowego Prokuratorów. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.